ରତ୍ନେଶ୍ୱର ହୃଦୟ ରତନ କର ହେ ଯତନ ମିନତି ଚରଣେ ହେ ରତ୍ନେଶ୍ୱର ରତ୍ନ ଆକର ହେ ରତ୍ନାକର ରତ୍ନ ଖଚିତ କର ପହରି ଅନ୍ତର ହୃଦୟ ରତନ କର ହେ ଯତନ ମିନତି ଚରଣେ ହେ ରତ୍ନେଶ୍ୱର ରତ୍ନମୟ ତୁମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଣମୀ ପ୍ରଣମୀ ଚରଣେ ହେ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ରତ୍ନମୟ ତୁମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଣମୀ ପ୍ରଣମୀ ଚରଣେ ହେ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ନିତ୍ୟ ତୁମେ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ତୁମେ ନିତ୍ୟ ତୁମେ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ମଣି ମହେଶ୍ୱର ସଦା ଉଦ୍ଭାସିତ ତୁମେ ରତନ ମଣି ନିବେଦିତ ଚିତ୍ତେ ତୁମକୁ ପ୍ରଣମୀ ସଦା ଉଦ୍ଭାସିତ ଜୀବନ ଜନମ ସାର୍ଥକ କର ହୃଦୟ ରତନ କର ହେ ଯତନ ମିନତି ଚରଣେ ହେ ରତ୍ନେଶ୍ୱର।